ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، دین کی خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا، دین کی خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہے، اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہے، صدیق کے جیسا عاشق کا ہونا سب کے بس کی بات نہیں، صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، دنیا کے سالاتی دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، دنیا کے سالاتی دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، عثمان غنی کا ہمسر ہونا معلوم بے شک ممکن ہے، عثمان غنی کا ہمسر ہونا معلوم بے شک ممکن ہے، معلوم بے شک ممکن ہے، عثمان غنی کا ہمسر ہونا معلوم بے شک ممکن ہے، ذی نورین کا عالی رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، ذی نورین کا عالی رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، ماری کا یہ حق و باطل تو چلتا ہی رہے گا آخر تک، ماری کا یہ حق و باطل تو چلتا ہی رہے گا آخر تک، حق کی حمایت کرتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، حق کی حمایت کرتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، کفروں کی ایسی ظلمت میں ایمان کا بچانا ہے مشکل، کفروں کی ایسی ظلمت میں ایمان کا بچانا ہے مشکل، مسلم رہ کر ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں، مسلم رہ کر ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، اصحاب پیمبر دین کے اوپر جانے قربان کرتے ہیں، اصحاب پیمبر دین کے اوپر جانے قربان کرتے ہیں، دین کے اوپر جان کا دینا سب کے بس کی بات نہیں، دین کے اوپر جان کا دینا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ساقم، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ساقم، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔